Wojtka Budzi. Zaczynamy, minęła czwarta, a najpierw jeszcze wjedziemy tak w objęcia nocy muzycznie z pozdrowieniami dla kierowców, którzy gdy ciemno mają no czasami większą frajdę i przyjemność prowadzenia. Night Call z filmu Drive za moment w Trójce. Niesamowity utwór, a my będziemy wspólnie jechać w stronę wschodu słońca. Będzie sporo o czekoladzie, będzie o oknach, będzie o jubilatach. Zajrzymy na listę Trójki, no i sprawdzimy, jaką to dzisiaj będziemy mieć pogodę. Elżbieta Różycka, Michał Żołądkowski, Trójka Budzi, to zapinamy pasy i ruszamy. We'll be right back. Klasą. Jaka to przyjemność, taka douszna, tak wtulić się słuchem w trójkę. Od razu cieplej, bliżej i na pewno czulej. Cigarettes after sex. 11 minut po czwartej, ale teraz akurat nie papierosy, ale czekolada. Zdecydowanie zdrowsza, a też afrodyzjak. 12 dzień kwietnia to dzień właśnie czekolady. Działa między innymi tak, że poprawia pamięć. No i faktycznie tak działa. Dzisiaj zjadłem kostkę i od razu przypomniałem sobie o tym zespole, czyli Chocolate Spoon. Yeah. nie śpię, a czuję się bardziej odprężony dzięki temu utworowi. Proszę ręka do góry. Rozglądam się, jest dobrze. Widzę las rąk. Trójka, Polskie Radio, 17 minut po czwartej. Budzimy taką muzyczną słodyczą. Kremowa rewolucja i smolik przed momentem w dniu czekolady. Najwięcej w ciągu roku jedzą jej Szwajcarzy, jak czytam, ponad 10 kg na mieszkańca. U nas rocznie 6 kg na obywatela. O czekoladzie, bo to bardzo przyjemny temat. Jeszcze sobie to i owo do szóstej powiemy. Tymczasem jubilat i ważny zespół, doceniany i w Szwajcarii, i w Polsce zresztą, na całym świecie. Rupert Berryman, czyli w skrócie Gay Berryman, basista tego zespołu, kończy dzisiaj 45 lat. A ten zespół to Coldplay. I'm caught in the middle, so I turn to Boże, chyba jest jeszcze większa przyjemność słuchania tego utworu. 27 minut po czwartej, trójka, Polskie Radio. Coldplay przed momentem o powrocie do początku, a my wspólnie do przodu, do początku dnia, środy 12 dnia kwietnia. Swoją drogą to z grupą Coldplay jeszcze się usłyszymy, ale po piątej. Na razie zdecydowanie mocniej będzie, bo spotkanie z pionierem muzyki heavy metalowej, chociaż został muzykiem dzięki Beatlesom. Zresztą ich też do szóstej usłyszymy. Nazywa się Ozzy Osbourne. 21 lat temu otrzymał swoją gwiazdę na słynnej Hollywood Walk of Fame. To w trójce Ozzy będzie dwa razy. Najpierw solo, a później z Black Sabbath. We'll be right back. 20 minut do piątej, trójka budzi, jak słychać emocje. Z nami Ozzy, Black Sabbath w trójce przed momentem. Więcej metalu, więcej żelaza, to i większa odporność. Czekolada też, której święto jest właśnie dzisiaj, jej spożywanie. Oczywiście w rozsądnych ilościach również buduje większą odporność organizmu. O tej czekoladzie jeszcze do szóstej będziemy sobie mówić, ale teraz czas na naszego, można też śmiało powiedzieć tak przy okazji Black Sabbath, Iron Mana. Choć ponad 20 lat spędził w Danii, lubi na akordeonie sobie od czasu do czasu pograć. Kończy dzisiaj 44 lata. Czesław Mozyle, to wróćmy do jego debiutu, czyli pierwszej płyty. Ten utwór 15 lat temu, no konkretnie namieszał, zaskoczył, no i wielu, w tym również mnie, zachwycił. Czyli, to już słyszymy, maszynka do świerkania. W trójce Czesław śpiewa. I czule do niego rzekła: ty jesteś rodem z piekła, a ja jestem rodem z nieba. Nic więcej nie potrzeba, nic więcej nam nie potrzeba. Byś nie odleciał przypadkiem. Naszych chłopców są w kolorach pastelowych, a sukienki naszych dziewczyn są w kolorach pastelowych, w kolorach pastelowych. zdając nam kabury, niszczą piękne, piękne swe fryzury. Piękne swe fryzury. Dziewczyn są po prostu pastelowe. Po prostu pastelowe. Naszych chłopców są w kolorach pastelowych, a sukienki naszych dziewczyn są w kolorach pastelowych, w kolorach pastelowych. 12 minut do 5. Polski klasyk lat 80. Malarzy i żołnierzy tutaj ze wspomaganiem dzisiejszego jubilata, czyli Czesława Mozila w Trójce. Po prostu pastelowe. Tak sobie myślę, że coś również dla smakoszy uwielbiających makaron, skoro pastelowe. Trójka, Polskie Radio, zdecydowanie Trójka budzi, działamy sprawnie. Również w temacie listy Trójki mam dla Państwa propozycję z listy. Za moment Daria ze Śląska, jej debiutancki album niebawem, to będzie Kill Bill, najnowszy singiel. I jeżeli się podoba, to proszę zajrzeć na stronę Trójki i po prostu zagłosować. A lista, no i okaże się wtedy, czy Daria z tym utworem dostanie się do zestawienia w piątek po 19:00. Osobiście mam nadzieję, że tak. Bo nikomu tak. ziemia. Halo, halo, czy słyszysz mnie? Jeszcze tylko 3,5 minuty Magda Wójcik solo, czyli spoza grupy Goja w Trójce przed momentem Halo Ziemia. O, po szóstej akurat to będzie się można z Trójką od Ziemi oderwać. Będziemy między innymi mówili o latających samochodach. Kiedyś w filmie Powrót do przyszłości w przyszłym roku ma ruszyć masowa produkcja. Tylko jeżeli to ma latać, czy to nadal jest samochód? W ogóle jak to nazwać? Może i nad tym tematem pochylą się Karol Gnat i Radek Nałęcz, którzy od szóstej będą prowadzić Porę na Trójkę. Na razie, zanim o samochodach w jakimś stopniu, w dniu czystych okien, bo taki też dzisiaj jest Tina Turner, tuż po świętach, to raczej te okna jeszcze czyste.